میں ایک آدمی بڑا اچھی صحت اچھی شکل و صورت کا اچھے کپڑے پہنے ہوئے آ گیا کہ میں سروزے کے لیے آیا ہوں. اس زمانے میں یہ پابندی نہیں ہوتی تھی کہ اپنے ساتھ لوگوں کو نہ لیا جائے. اس آدمی نے ایک دن گزارا, دوسرے دن اس نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں. جی آپ تعارف کرائیں, کون تھے, کیسے آئے تھے, کیوں آئے تھے, کیوں واپس جانا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں کواٹ کا رہنے والا ہوں اور یہاں کے ایک ڈسٹرکٹ کے ایس پی ہوں. میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں, جب میری طبیعت بہت خراب ہوتی ہے میں سروزہ دے دیتا ہوں, جب سروزہ دے دیتا ہوں میری طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے, اس طرح میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی. تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ جا سکتے ہیں, میرے پاس آ کر آدمی کی صحت خراب ہوتی ہے ٹھیک نہیں ہوتی ہے, کیونکہ میں آدمی سے کام لیتا ہوں, کام لیتا ہوں, آدمی کو فکر پر ڈالنا چاہتا ہوں کہ جو تحریک کی فکر ہے تو اس سے تو آدمی کے ذہن پر بوجھ آتا ہے, لہٰذا آپ وہ کسی اور جماعت میں چلے جائیں علاج کے لیے. اپنے چلا گیا آدمی. ایک دفعہ ہم میر پور خاص میں تھے سندھ میں, تو ایک لڑکا ایک بڑے میاں کو لے کر آیا. انہوں نے کہا جی میرے والد صاحب ہیں, عالم ہیں, آپ کے علاقے کے رہنے والے ہیں اور یہ 7 دن لگائیں گے جماعت کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. پہلا دوسرا تیسرا دن انہوں نے کہا جی میں واپس جانا چاہتا ہوں. کہا میں بیمار آدمی ہوں, جب میری بیماری زور کرتی ہے میں جماعت میں آ جاتا ہوں, میری بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے, اس دفعہ میری بیماری ٹھیک نہیں ہوئی. ہاں میں نے کہا ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں, ہمارے پاس صحیح آدمی آ کر بیمار ہوتا ہے بیمار ٹھیک نہیں ہوتا ہے, کیونکہ میں جس فکر کی تاریخ ہے اس آدمی کو ڈالتا ہوں, اس سے میں کام لیتا ہوں, لہذا آپ جا سکتے ہیں, صحت جہاں نہیں ہوگی کسی اور جماعت میں جائیں گے. تو یہ وقت جو میں نے 10 دن نکالے ہی ہوتے ہیں کہ آپ لوگ تو پھر بھی اٹھ بیٹھ سکتے ہیں, مجھے ٹانگوں میں اور پٹھوں میں ایسا درد ہے کہ اٹھنے بیٹھتے ہوئے مجھے تکلیف ہوتی ہے, قضا حاجت کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں سارا لگا کر اٹھتا ہوں. ہاں جی لیکن ہم کیا کریں, ان بزرگوں کے ساتھ ہمارا بیٹھنا اٹھنا ہوا. حضرت صاحب میرے دل کے مریض, شوگر کے مریض, دمے کے مریض اور پٹھوں کی بیماری میں پٹھے ختم ہو گئے تھے, اس کے مریض پیروں سے معذور, ہاں جی, اور دور اکاط میں ختم سنتا تھے, اس طرح بیٹھتا رہا. ایسے پہلوانوں کو دیکھا ہم نے تو بہت شرم آتی ہے, یعنی شرم آتی ہے سستی کرنے سے, کہ ان کی یادگار تو 5 ختم تھے, 4 ختم پر میں ان کو لے آیا تھا صحت کی بنا پر. اور جس سال وفات ہو رہی تھی میں نے کہا آپ کی صحت نہیں ہے, اس دفعہ آپ ایک ہی ختم سنیں, پھر بھی انہوں نے 4 ختم سنے. سبحان اللہ. آج کے دن تھوڑا سا تبصرہ ہم کراتے ہیں جی. تو سب سے پہلے جو ہے تو مفتی صاحب کا بیٹا کھڑا ہو جی, تا سنگا وقت تیرش لو, سنگا وقت تیرش لو, جڑا تا سو والو جی, بیا برا زما یا ندا زما یا سنگا وقت ہو, کھاؤ کھنو, سو تا تک پیدا شوی ہوئی, سو تکلیف شوی ہوئی, آگے مبارک کی خبریں بکے جی, دل ترازا. اس طرح بھائی کہ میرا یہ کان سنتا ہے. ناستے کئی خبر ہے پولاڑے کی سنگھ جدھر فوق ہے دل ناستے ہوگا شرمی کی صورت جی. شاباش شاباش. اعتکاف تو ولے راغلے وے چلے وہ بات نہیں کرتے. اچھا جی اور سنو تال سنوں گا مان میں اس میں طالب گوٹے سنوں گا, طالب گوٹے دا دے گا تم تال سنوں گا. محمد اعزاز زراشی جی دلتا راجا جی جی سنگا راگ لے سا سنگا راگ تیرے شوئے سب پیدا محسوس شوا سب پکے تاو کر لیا دادا خبر خبر پکوشی نو دائے دکاف و نور خشی دگا موضوعات میں نے خبر پکے جی سب فائدہ محسوس کرا شاباش شاباش سب فائدہ محسوس کرا تھا جی جی جی یہ تو ساری زندگی کے لیے عظیم تلوار تمہارے ہاتھ میں آئی کہ ہار نہیں ماننی چاہیے. ہاں جی ساری زندگی کے لیے اصول اور عمل کر لیا تم نے تو تمہارا مت زندگی بن گئی. شاباش جی. اور جی کواٹ والا بزرگ راشی جی موبائل کو اسے چھوڑنا نہیں ہوتا جی. اگرچہ مجمع تو ہمارا اچھا ہے لیکن پھر بھی کوئی آدمی غلط نہیں سے آیا ہوا ہو تو اس کو غلط کا موقع نہیں دینا چاہیے. جی ہاں نا جلدی لے کر آؤ کسی کا موبائل لگا تو اس کو لے کر آئیں. جی مجالو سنا سب مخ کے راگ لو خبر ہے تریم کا کال ہے نا سر کے اثرات پیدا چل لیا سو پیدا ہوش ہوا اس کا جواب نہیں دینا کا مطلب یہ ہوا کہ میں اتنے دن ہمارے پاس رہا میں کوئی بات اپنی اس کو سمجھا نہیں سکا. ہاں جی چلیں جی جی اچھا جی اب جو ہے تو احتشام جی یہ تبصرہ کرے گا آ کر بتائے گا کہ کیسے میرا آنا ہوا کیا یہاں اثرات ہوئے کیا فائدہ ہوا کیا کیا میری تجویزیں اگر یہ باتیں یہ کر لیں تو اور بھی ماحول اچھا ہو جائے کیا کیا تکلیفیں مجھے ہوئی ہیں یہ ساری بات تذکرہ کرو گی. پہلے بات کر دیکھیں بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ماشاء اللہ. جی میں آخری دفعہ آیا ہوں اور وہ بھی اپنے کزن ڈاکٹر عبدالحمید کے بدولت انہوں نے ہمیں یہاں کا راستہ مطلب سکھایا اور بتایا. وہ گھر میں ہمارے بھی رہا کرتے تھے تب بھی ہمیں آپ کے بارے میں بتایا کرتے تھے اور ہمیشہ آپ کے بارے میں کہتے رہتے تو ان کی بدولت ہمارے دن میں تھوڑی بہت محبت پیدا ہو گئی خانقاہی نظام سے, تو ہم یہاں آ گئے. پھر پہلے دن پہ, پہلے رات پہ وہ ہم تراویح میں اس نے تھوڑا تھکایا تھا, پسینہ بھی نکل رہا تھا اور پاؤں میں درد بھی تھا, لیکن پھر اس پہ ہم نے قابو پا لیا آہستہ آہستہ جیسے ہی وقت گزر رہا تھا. اس کے بعد وہ پرسوں اپنے وہ جو نفس کے بارے میں وہ جو بھیڑیے کی مثال دی کہ وہ بادشاہ نے وہ انعام جس پہ رکھا تھا بکری کی کہ نفس بھی ایسی چیز ہے کہ بار بار تمہیں تنگ کرے گا, لیکن جب تم اس سے مقابلہ کرو گے تو وہ بھی آخر میں تم سے بھاگ جائے گا اور تم ایک نئے انسان بن جاؤ گے. تو یہی بات میں نے اپنے دل میں رکھی ہے اور انشاءاللہ اس پر عمل بھی کروں گا. اس کے علاوہ میں ختم تو نہ کر سکا کیونکہ میں نے گھر میں شروع کیا تھا, وہ گھر میں نہیں رکھتا. ابو بھی جب آتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں مت آیا کرو, بس جب انتخاب ختم ہوگا پھر دیکھ لیں گے. تو وہ ختم بھی رہ گیا, اب دوبارہ شروع کیا تھا. اس کے علاوہ سورہ یاسین اپنی تلاوت کا ختم پھر دوسروں کے ساتھ کیا تھا, اور ختم بھی جو تھے وہ زیادہ تر مطلب زبیر صاحب کی جو رکعت ہوتی ہے اس میں تھوڑی خوشی ملتی ہے, اور مطلب وہ پتہ چلتا ہے کہ مطلب تلاوت ہو رہی ہے تو اس میں زیادہ شوق سے کھڑے ہوتے ہیں اور پہلی سب میں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بس اس کے علاوہ مطلب یہ مسنون عمل جو تھے کہ مطلب مسجد سے نہ نکلنا, اور اس کے علاوہ اور سنت کے گیٹوں سے مطلب وہ کرنا اوپر کرنا شلوار, اور یہ کہ وضو کے درمیان پاؤں کے انگلیوں کے درمیان انگلیوں مارنا. اس کے علاوہ اور عمل بھی ہیں میں نے سیکھے, اور کتابیں پڑھی ہیں, کتابوں میں بھی پڑھا یہ تذکرۃ الاولیاء جو اس میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات تھے کہ وہ جو ان کے بارے میں مختلف واقعات تھے وہ اس سے تھوڑا متاثر ہوا ان شاء اللہ. اس کا عمل ماشاء اللہ جی. کوئی تکلیف آپ کو ہوئی ہو اس کا تذکرہ کر دیں. جی کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ابھی تک ماشاء اللہ. شاباش جی, چلے جی آپ جو ہے جی, اور کس کو بلائیں جی؟ حمزہ ہے جی. شاہ بس جی آپ تذکرہ کریں جی. ماشاء اللہ تکلیف دتا شی وی سو مشورہ ور کول غواړ چې دادا ادھیکار وکي نور بخشي نجی دې تکلیف تکلیف نو میرا مادیرا لا راکا ماشاء الله. او ترای وی ما دا جو خدمت دی ما وکړو زمالا ربی کندا شو کی بیل کو را پی می ور تردا چې شو چې سخت دی او لري دا نو تر سفر سر دې سر شو سر دې درم دې می نه ماشاء اللہ جی. ختم نے پولاڑ کھڑی دی دوڑا شاہ باد نور و سلکانوں کے سوکھ تبصرہ کولواڑی جی, اکبل خوشحال میں سوکھ تبصرہ کولواڑی. ثاقب صاحب خفت ہے جی, مغاد زبیر صاحب ختم تعریف نہ کی منسوخ تبوس ہی نہ کی جی دازا جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ ماشاء اللہ، آدمی کی صحت اچھی ہو تو کھانے کا مزہ آتا ہے. جی راجا جی دس راجا اور پوری مکمل کے ساتھ مطلب. اس کے علاوہ الحمدللہ یہاں آ کے میں نے مطلب تین دفعہ قرآن شریف ختم کی ہے, رکعتوں میں پڑھی ہے, آج وہ میں مطلب ختم تو اس میں جو تراویح تھی وہ اکیلے پڑھتا تھا, جبکہ پھر یہاں پیچھے بیٹھ کر مطلب قرآن شریف پڑھتا تھا, کیونکہ مطلب وہ مجھے اتنی سکت تھی نہیں کہ میں سارے اس کو مطلب کھڑے ہو کے کروں, لیکن میں نے وہ پیچھے بیٹھ کر مطلب سارے قرآن شریف کو میں نے سنا ہے. اور میں اور اس کے علاوہ یہ ایک میری خواہش تھی کہ جب میں وہ کتابیں پڑھتا تھا کہ یار عشاء کی وضو پہ صبح کا نماز پڑھنا, تو میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ عشاء کی نماز عشاء کی وضو کر لے اور صبح کی نماز پڑھ لے. الحمد للہ وہ پریکٹس بھی میں نے کیے اور تقریباً 4-5 دن میں نے اسی طرح مطلب کیا کہ عشاء کی نماز پہ میں نے مطلب صبح عشاء کے وضو پہ میں نے صبح کا نماز پڑھا. تو میں آپ سے لوگوں سے اسپیشلی درخواست کرتا ہوں کہ مجھے خاص کر دعاؤں میں یاد رکھیں, اسپیشلی ڈاکٹر صاحب نے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. ماشاء اللہ جی, آپ پرنسپل صاحب تذکرہ کریں گے جی, حاجی صاحب آئیں گے. حاجی صاحب ریٹائرڈ پرنسپل ہیں اور ساری زندگی کو دیکھا ہوا ہے, اتنا تجربہ ہے, اور سلسلے کے ساتھ ہی پہلی دفعہ تعارف ہوا ہے اور اعتکاف میں پہلی دفعہ ہی بیٹھے ہیں. نحمد رسول اللہ کریں نحمد روح صلی علی رسول کریم زمانہ اجلو کے کنزور ہے زو تو کی خبر کو ما بٹی چنگم کو پختو کے کو ماشاءاللہ وہ جو پرنسپل پر دشن ہے کو بس دے ہتیا لا تو نہ لکان نو کو نو کو دے جی پختو کے نو بس سن ما ما دا دے پختو کے بس خبر کو ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب زمانہ شاگرد تو پڑے کوروال کی درے کے پر دشن ما دا ڈاکٹر صاحب نظرے مرید دے وغیرہ زمانے ریٹر یا کسر دے نو اگر گورا سر پر دفتر کیو نو اگر تلے خبر کوئی چیزا رہا سیدھا کہ داکتر کے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملو اگر دمان جو کو دا پیسو گھٹوں میں نوز گئے لگی تو بہت سورا زیرا دکا کرنا مو جڑی جا خوشحال پر جدر دے کی زرا لے دمان او زمان دا جوشت دو اما کو تبدیل کی وحدے لگا وڑے او دا چکم ٹیم کے بعد گناہ مقرر رفا آگا ٹیم کے بعد گناہ رنہ بچے جائے وما سر بڑی دا فکر وچ دا نام وقت تیر کرے سبو میش تے وجا چکم دے 85 کما سبو میش دے گوری کو با سودا چ مؤتمر ال نو دیا و زما کی حفاظت نہیں سکے دے لگا تھا خصوصن پتی عمر کے بعد سکو نہ کو منانی سکے کو نظر نو دے نظر نو حفاظت دے زمانے کے یعنی دا نہ بچ پم خارا نو با وقت تے تے دے کی چکلا ای دا رے نو وی ویل اخلاق کی رزیلا کے کنو دے نو پدی کی چکم دا کم نفس خلاف نو پدی والے چکم دا یہ ماتا دا سوچ را دے جو کی کله چې دې په خپل ځدی کې ما یو کتاب مو مقدل هغه کې یو څو فکرې مې ورته ماته ډېر زیات په خاطر شدې چې انسان دا الله پاک د الله رضا په عبادت نه ملایي بلکې د الله رضا چې کوم دې د ماسیات نه په بشیدو باندې ملایي ماشاءالله. دا یو د قران تفسیر او تواتر او فکر تواتر جین سره په صدقې کې او تکا کوا په دې باندې چې کوم دې الله نه رضا کی بلکې الله هغه ټینګ رضا کی چې کله تاسو ګناه مکمل شي او تاسو خپل نفس کنټرول کې او ګناه اونې کې په دې باندې الله رضا کی دا زما د زړه د فکر په وته او د زړه مته کې کتلې و په دې نه پریشانو کې لیکلې چې تمام پریشانو کا حل نو دا په دې باندې باندې د څه څه کوي کی مونږ چې کله یې کوم آزاد نه پاتې تر کړی د دې د استعمال بل مو نه پخته نه او دا زمو ټول آزادو د خپل مزه مطابق استعمال او الله فرمایي چې نه آزاد زما د حدود مطابق استعمال کا نو دا خبره ته نو څو ټول او الحمدلله یعنی تکلیف کو دے کے چکم ڈاکٹر سے کوئی تکلیف کو بلدا نہ بس تکلیف کلا کلا وقتی نہ صبح کی کلا وہ کرنا سے پتہ زوم دم کو بہر صورت پر زندگی کے در امور دے تا وہ نہ وہ اتکاف او پر زندگی کے در امور دے نہ لے سما پتہ دو حقت موجود موت دے اگے مشتت کو پتہ ہو دے کو مشتت یہ نہ مطلب دے کہ سڑی تا یہ نہ مطلب خود نہ نہیں روحانی تسکین میں رہے دو او دو پر تکلیف وانی خوشحال دل اللہ پاک خصوصی احسان بستہ وکړو چې دلته کې زمونږ یعنی راتل دارو ته په بیا در باندې ډاکټر صاحب ته خبر وکړه نو ولته به داسې کړه چې مې الله دې وکړي چې زه بار بار راشم دا سوال مو وکړو چې الله دې وکړي چې زه بار بار دلته کې راشم او اوس ان انشاءالله د غم دی د بیا پیدا راځم لکه د حاجي صاحب په دغه باندې مې یاد باندې کړو خو پیرې چې ولې په مړه کې ته پوره نه کړو دې خپل یو دغه کار دی مطلب لري او هر صورت یو لاره خپل ماحول دی بدی کې د سړي دماغ او پیټه په چاسي کې مسوګو نه شي یوري په خپل نفس د اصلاح احساس سره نو او په دې کې ما دا احساس وکړ چې د ټول نه ضروري چې کوم لري د خپل نفس اصلاح دا او د نړۍ ته کوم لري کوم را اکثر د پرنسپل په ما کې ونه شو چې را ماته سړې پاسې او زما دې کډون شي دا به شي زونه چې کوم لري یا خاص دا کبر شو چې د دې کې پیسې دې د ګټم بچی نه لا کړم خاص دا سي مدا شو نه راځي چې دا یعنی ان شاء الله ما خپل راځي دا کړی دا زما دا خپل نفس نه دغه وباسه مو کوشش ودا کوم چې زما یې نه د اخلاقي دین سره دي الله پاک چې کوم دې نه مخلص او څومره اخلاقي حسن دي دغه کوشش ودا کوم چې ځان کې دې راوونه مو پیدا ما ته په دې دې نه پاتې کړې دې راځه په دې په دې باندې وشو دا خپل څنګه د نش د اصلاح په باندې دې نه په دې باندې دې ځکه چې ګوزار ان الله پاک ما ته دې دا یو مختاره ته د بل پاتې دې سي کې پدې چې کرن مو وخت پر دې نه باندې موږ څومره باندې اس پر ته دی په دې چې ژوند یې کنه د څه جاده د نو کړی یو پرې د دې د څه نه بیا د ژوند یې ته دې دې دی کنه نو دا د خپل ځان ته په دې اخر وخت کې نه په دې داسې مو قرار کړل او دا به منظور نه دا چې دا کومه چې خپل بچی چې کوم لري خپل د کان په لونه بایګان هغه کوشش وکړي چې دې ته یې نه خامخا دې مجالس کې دا شمه دې چې دې ته عمر غني پیسې شي ماشاء الله جزاک الله ماشاء الله جی جی جی الحمدللہ نموز کرے جو نموز کو تک کہ نور دمرگر قربانیوں الحمدللہ ڈے رکھا ہوا کئی وشے ڈاکٹر صاحب تذر پتہ جس کی دار کون سے کم نہ کم عمر ما لگان تو گزان کر رہا ولی دا مخفت کہن دے باوی تدا بکار جانے تو گوائی والی کی کیا خپل کنٹرول کو ساتھی ولی چا دین نے تو جمعہ پا آداب کی بھی بلکہ جمعہ کو بکار جمعہ دے اعتکاف جمعہ کو نو خپل ادا تے تے اعتکاف خپل ادا دے تے ڈیر پہ شران دا سما ولی تو چاغی ولا کا خندا پرکا ادا سے آگا پما مانی تے تے دایو سے فون لگے دو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ہر چاہتا پر ہر ٹائم کی نشی رہتی تھی بڑا چتا ہے حالات چتا ہے نور الحمد للہ ڈاکٹر صاحب پر بادی پر سیرت دم رہے کہ ہر طرح پپل پل سے جسکولی شو وسے گتی دی تھی اور نوٹ گڑی تو بیا ہوں کوشش دے کشران جو اندہ پکار ہے جتنی سب سوپ مشر رہا دی کہ اگا ماحول دا اداگا وہ اداگا گارنٹی ہو کی ذمہ ہو کہ جب اگا پپل کنٹرول کے کہیں سے کم از کم دان رہے نزدیک کے نہیں جب تلاوت کا ذکر کا خبر نہ مکا دے ماں خبردار جی کے ختم بارہ کی زماعت والد سے براغل ہوں گا خود اتر کی جمعہ تھے نو دا پشکال دا گچ نو کاری سے براٹل ختم بکے میں یار دکھو پکے نے ماں حالا ڈیر خراب تو گرمی دیر رہ جاتا دست شرال والد سے براٹل اس پروگرام نے میں الحمدللہ یو دا شکوش کو ختم دے آگے کی مدری نو اور بل بجدری ماتی ویتا سے چل دا بران کو میدہ دا لیو خبل پر پان دے نطفہ ختم الحمدللہ ما خبل تو قرآن شریف تل تو کری یعنی عام روٹین کے بعد دارے صاحب جمع بھئیو ختم صرف روجہ کے خبل تلاوت کو رضل تم دو ختم تلاوت ہو کر دو ختم الحمدللہ کاریم صاحبان سرمونگا پتراؤ کے بھی باقی گرمی ہوا لگ دیو ذرا تکلیف ہو تشپاڑ اس طرح ہو ولاڑ ہو داخل ہو تراوی بجی کلا بنا سے اور کلا بلا لگ انسان کمزور ڈاکٹر صاحب تو وہ کہتے ہو اور اپن تے بابا تو وہ کہتے ہو کیا بڑا افسوس ہمارا لو چھ جاؤں گا سنگ دوانے نہیں تو دوانے نے دوانے سے دا سے دوانے کو دا مل پے کو جی دا دوانے سی الحمدللہ دا دوانے جی یا جی چکم دا جی اگا پپانی پر اپ نو دا کری دا سنی دوانا نڈی کمزور ہے ڈیر سی نماز تے نہیں تک او ارادہ میں کڑے دا او کرونا راج جی ما دا کو تقریبا 16 دا شو ما کوشش پے تمو پرون رات شیطان ما پسی پر ما دکن خطی وسوسیہ چی چکم ما ارادی کری دی دنیا تا دتو دا کچیر دا با کندا با کن آئے کیا گا خالق دا کی اپر ما سی مدیل جاتا تی پار برا کرے تو بیگا میں بیا یوپل اندر دربوں چو جی چی ڈاکٹر سے سرسنگ را نزدی شم الحمدللہ بیا سڑ میں ترنا وقت دیر دیا سے مطمئن چی بہتا بار دیر سکون را تا او لگا را تا مل رو شو نو شیطان کوشش کی چی میں آگا طرف تر ہوا ہے سدار سکی او دا درست سل اپنو جی او سلی خبر او دا راست دا کے وہ ڈاکٹر صاحب طرف بیگا را نزدی شو نظام دا تجربہ جو چی بیگا ٹو تو لج پالاندولا دا دیر مطمئن او پر سکولا اور تقریباً 18 طرح کی بیگا ولاڈ مسل دو طرح کی ماں اصل لکھ دیے تھے ناستی چار کتابوں کو باقی جب کوئی ہمارا دس پر کاروباری جمع موبائل جو 15 منٹ ہم نو دے دو ماں پل موبائل پل دکان کے پری سے وہ اور الگ کا میں والا کر بس کم دغا راضی کیا ٹن کھوا سب کے لیے نہ ورج راضی کلا سرج راضی ادھر ڈاکٹر صاحب تو تم دادا کون سے تو موبائل لگا کم از کم احتکاب کی کم نہ کم دل تک کی نوخه خبر یا کر راځي دې ورته ته خپل موبایل داخلي چې دا ذکر ټایپ کی دا اسکار دې کې یا چې دا څه په کوم د تدرس تدریس کو دې سره په توجه اصل لا ډایورټ کی دې ته لګیا په موبایل کې دا څه په یو ځای کې او ته په راځي دې په دې په میسج باندې یا بدلا والی نو دا موبایل دې مچ دې په ټکال دوران کې کوم مرګ دي کم از کم هغه دا پکارې چې استعمال کم نه کم کې زمانہ زب دا تاوان ہونا دنیاوی تاوان ہونا کہ دانا ما پخبر ہے چکم موبیل ہے تپری خیر ہے باگے چاہا سم رکاز ہونا آگے یہ بما سفر کنے پرو دی انشاءاللہ چدا سند آگے نبا اللہ نورا بہتر راکی چدا یکی جو کو کلم ندا کی در جوڑ سی پتی سے کی گینا آئیو دا کم نور ہوئی جبای چیز اللہ رہا ہوں یا کاروان میں پرے ہوں دا دنیا بوان ہے جنا دنیا ورانی گینا ہوں دا دنیا کی ہر طرح راجش پر پل دگا ادا کی کردار ادا کی علاقی دنیا مکہ سے سسٹم روان ہے اور روان ہے دنیا چلو او زو خاص کر تو خدمت تمرکز میں تو گیان دے متاثر ہے مو اوی سلام کے کو ما چاہیے دم نہ خدمت کو اعلی کی داری ہم رو جاوا او چکم ما نے دل تک کی دم کا رہو کو زرا لے دی شکر گزار ما یوں ڈاکٹر صاحب الحمدللہ ارادہ کو نکڑ دا بے تو سارا جی اگا ڈاکٹر صاحب دا پر لگا چم کیا زرا کلے ہو بھی نہیں نو انشاءاللہ ختم با نیو چم ڈاکٹر صاحب ویٹ کو انشاءاللہ دا میرا ذکر اذکار میں مخ کی کوڑو بدیر ترتیب یا بدیر طریقہ ماں نہ کوڑو الحمد للہ جی ذکر کے کم فن دے ذکر کے بعد ہم فن دے بولے جی بغیر ذکر کم رہی آپ تو شیطان کو یا رہے کے بعد اس قسمت دنا نہیں گی ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ انشاء اللہ چکم دا ذکر اذکار سلسلہ رضا میں انشاءاللہ جاری ساتھ ہم باقی دل تما کتابوں کی اگر ٹائم ٹیبلوں کا تو چکم کم جمعات کی نستے کی یا دلتا ارادہ میں دل انشاءاللہ چیتا کنٹینیو ساتھ ہم اور دے سرد دینا ٹیم ہوگا سما اور دلتا کی دل انشاءاللہ دا سلسلہ جائن کما نو دا انشاءاللہ دا ماں خوش بختی ہے خبر اللہ ڈاکٹر سے پر رکھ سر کرتا گئے سلسلہ شیر اللہ شیر ساتھ السلام علیکم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد دین کا کام کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرما دیتے ہیں بہت بڑی سعادت ہے لیکن ہم لوگ بہت خطرے میں ہوتے ہیں کیونکہ تاریخی زندگی میں آدمی کو ایک بڑائی سیادت قیادت لیڈرشپ مل جاتی ہے یعنی اور لوگ تو تعلق بناتے ہیں تابع دار ہو جاتے ہیں ہماری ایک حیثیت بن جاتی ہے تو کوئی بھی دینی تاریخ چل رہی ہو اور کام چل رہا ہو اس سے ان کے اپنے تقوی میں اپنی نیکی میں اگر اضافہ ہو رہا ہے تو یہ رضا الہی کے لیے چل رہی ہے اور تاریخ چلانے والوں لوگوں کی اپنی زندگی میں اپنے تقوی میں اگر اضافہ نہیں ہو رہا تو اس بات کی علامت ہے کہ تاریخ رضا الہی کے علاوہ کسی اور ترتیب پر چل رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے کام کرنے والوں کی دینی حالت جو ہے یہ سب سے پہلے درست ہونی چاہیے حال تو ہو تاریخ جس میں کام کرنے والوں کی اپنی زندگی نیکی کی طرف جا رہی ہو تو اس کا مطلب یہ کامیاب ہے اور یہ جو ہے تو رضا الہی کی ترتیب پر چل رہی ہے اس وقت کے قادیانیوں کا دورہ شروع ہوا 1857 کی جنگ آزادی میں انگریز نے دیکھا کہ 100 سال حکومت کرنے کے بعد ہماری حکومت پکی نہ ہوئی اس کی کیا وجہ ہے اس بات کو معلوم کرنے کے لیے ولیم ایچ ایچ ہنٹر ایک بہت بڑا دانشور تھا ان کا اس کی سرکردگی میں ان کے اہم افسر اہم پادری اور ان کے جو ہے تو اہم لوگ آئے اور انہوں نے سروے کیا سروے کرنے کے بعد جو ہے تو اس نے رپورٹ پیش کی کہ یہاں پر 100 سال تو چھوڑا جتنا بھی حکومت اگر انگریز کرے اس کی حکومت پکی نہیں ہے اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ اسلامی حکومت کے قیام کی دعوت دیتا ہے اور اس کے لیے ایک اہم فریضہ ہے اس کی طرف توجہ مڑتا ہے جو کہ جہاد ہے تو یہ دو باتیں ان کی کتاب میں اگر ہیں تو اس کی بنیاد پر انگریز کی حکومت یہاں کبھی پکی نہیں ہو سکتی ہندو کو خاص بات نہیں ہے باقی ہندو سکھ باقی نہیں ہو لیکن مسلمان جو ہے اس کی یہ دو نظریاتی باتیں ہیں انہوں نے کہا اس کا کیا کریں انہوں نے کہا اس کے لیے پھر یہ ہے کہ کرائے کے لوگ خریدیں گے مولوی جو کہ جہاد کی ایسی تفسیر کریں ایسی تشریح کریں کہ ان کے اندر سے جہاد کا جذبہ ختم ہو جائے تو پادری نے کہا کہ قرآن پاک کی جو حیثیت ہے اس کو کوئی مولوی کوئی عالم جو ہے وہ بدل نہیں سکتا ہے کہ اس کی تشریح کو لوگ قبول کر لیں گے یا اس کو لے کر جو ہے تو جہاد کو ترک کر لے گی نہیں ہو سکتا جیسا میں اکثر کہا کرتا ہوں نا کہ آج کے مولوی اور آج کے مفتی اگر دین کو بدل کر اس کی کسی چیز کو پیش کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے ہم نے ان کو مفتی شیخ الحدیث تو مانا ہے پیغمبر نہیں مانا ہے لہذا یہ جس جگہ پر کوتاہی کریں گے یہ ان پڑھ آدمی ان پڑھ ہوتے ہوئے اٹھے گا اور ان کو پکڑے گا ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالے گا کیونکہ ان کو ہم نے مفتی اور شیخ العزیز تو مانا ہے پیغمبر نہیں مانا ہے جو جدید مسئلے جاری کرنا چاہیں ہم زندہ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں گے یہ نہیں ہو سکتا تو اس پادری نے کہا کہ اس کے لیے پیغمبر کی ضرورت ہے تو اس کے لیے یہ صرف غلام احمد قادیانی کی نبوت کا دعویٰ نہیں ہوا ہے. آدھے ہندوستان کے لیے غلام احمد قادیانی منتخب کیا گیا. بنگال کی طرف کا جو آدھا ہندوستان تھا اس کے لیے عبداللطیف تیماپوری, عبداللطیف تیماپوری کو منتخب کیا گیا. اور میں نے یہ تحقیقات کروائی باقاعدہ آدمیوں کو بھیج کر کے, کچھ 100 سال سے زیادہ عمر والا آدمی ہو اس سے اس بات کو پوچھو کہ 4 صدے میں جو 4-5 آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو فلاں فلاں جگہ ان کو لوگوں نے پکڑ کر ذبح کیا تھا, قتل کیا تھا, وہ سنایا. تو ایک فواد ہے, اس کے دادا کی عمر 104 سال تھی, تو اس نے اس واقعے کو سنایا, اس نے کہا یہ مجھے یاد ہے. تو یعنی یہ دو آدمی نہیں تھے بلکہ عام طور سے اس بات کو انگریز نے چلایا اور 4 صدے میں 4-5 آدمیوں نے دعویٰ کیا اس وقت, جن کو انہوں نے وہ کھوڑوں کے نام دیا, فلاں کو فلاں کھوڑ کے بعد ذبح کیا گیا, فلاں کو فلاں. تو وہ جو 104 سال والا آدمی, اس نے کہا یہ واقعہ مجھے یاد ہے. تو اس پر جو ہے عبداللطیف تیماپوری, وہ علاقہ جو تھا وہاں مسلمان بڑے غیرتی تھے, جو اس نے دعویٰ کیا تو اس کو تو گھیرا ڈال دیا اور گھیرا ڈال کر کہا کہ باہر نکلے. تو اس نے کہا کہ مجھ پر وہی آئی ہوئی یا ایوہ نبیو تیماپور میں رہی ہو, یعنی کہ باہر نہ نکلوں. خیر جب یہ باہر نکلا تو اس کو نکلتے ہی قتل کر دیا گیا. اور اس میں پھر انگریزوں کو بڑا تجربہ ہو گیا, تو اس لیے انہوں نے غلام احمد قادیانی کا بہت زیادہ خرچہ کر کے, بہت زیادہ سیکورٹی کر کے, بہت زیادہ حفاظت کا بندوبست کر کے اس کی نبوت کو انہوں نے باہر صورت چلایا. تو اس پر اس وقت علماء کو فکر ہوئی, علماء مشاہد کو فکر ہوئی کہ یہ فتنہ جو ہے اس کی جتنی زیادہ تائید حاصل ہے, اتنا زیادہ فنڈ اس کو حاصل ہے, یہ تو بہت خطرناک ہو جائے گا. اس کے لیے تاریخ ختم نبوت شروع کی گئی. تاریخ ختم نبوت کے پہلے امیر حضرت عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوئے, اور کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزمے, بلبل چہک رہا ہے اعزاز سلسلہ حضور میں, کہ جو اللہ نے ان کو قرآن پڑھتے تھے, نہرو گزر رہا تھا, جلسہ شو ہو رہا تھا, نہرو گزر رہا تھا, تو جو اس نے آواز سنی بیٹھ گیا. جب ان کی تلاوت مسنون نے تلاوت کی, سارے صلوات سلام تلاوت کی, اس کے بعد جانے لگا. لوگوں نے کہا تو کیسے آج نے کہا, یہ آواز مجھے آ کے چھوڑتی ہی نہیں تھی, اس لیے اس کو میں سننے کے لیے آ کر بیٹھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعی یعنی جو ان کو ان کا جو حال تھا, کہ کہتے ہیں کہ ان کے جلسے کے پاس سے ہندو سکھ عیسائی گزر رہا ہوتا تھا تو گزر نہیں سکتا تھا. وہ جب اس کو اندازہ ہوتا کہ اس کو پتہ چلتا ہے کتنی دیر کا کھڑا ہوا میں سن رہا, ایسی تاثیر اللہ نے عطا فرمائی تھی. اور ان کی کارکردگی کو حضرت مولانا نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا, تو انہوں نے اعلان کیا کہ میں عطا اللہ شاہ بخاری کو امیر شریعت, امیر المومنین فی الہند اور امیر شہید کا خطاب دیتا ہوں, اور ان سے کہا کہ ختم نبوت کے مسئلے میں میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوتا ہوں. ان کا تو بہت شاہ کشمیری جیسی شخصیت, انہوں نے کہا بس یہ بات لازمی ہے. تو اس کے بعد جب انہوں نے کام شروع کیا, کچھ عرصے کے بعد ان کو خیال ہوا کہ کام تو میں کر رہا ہوں, تاریخ تو چلا رہا ہوں, لیکن اپنی اصلاح کے لیے مجھے بیعت کی ضرورت ہے. تو حضرت مولانا شبیر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے, انہوں نے کہا بیعت؟ انہوں نے کہا بیعت تو میں تب کرتا ہوں جب جو آدمی دینی کام کر رہا ہوتا ہے میں اس سے نکالتا ہوں اسے. کیونکہ تھانوی تھانوی جو لوگ اہل علم ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہ ایک ترتیب ہے, وہ ایک ترتیب ایسے ہی مجدد ان کو نہیں کہا گیا, کہ انہوں نے زندگی کے شعبے میں کیا حدیث, کیا تفسیر, کیا فقہ اور کیا تصور, ہاں جی, اور ہم اپنی زندگی کیا سیاست, سب چیزوں میں انہوں نے نمایاں کارنامے کیے. اور سیاسی جو ان کی ترتیب ہوئی ہے اس پر ان کا جو اختلاف شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آیا ہے, اور اس پر جتنا انہوں نے پھر کھڑے ہوئے انہوں نے جو اسٹینڈ لیا ہے اس پر, پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر وہ میری مخالفت کرتا ہے تو میں اس بات بجانب سمجھتا ہوں. یہ پوری علیحدہ تفصیل ہے, وہ میرے پاس وقت کو بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میری تو شرط ہوتی ہے جو دینی کام کر رہا تھا میں اسے اس کو چھڑاتا ہوں. خیر انہوں نے کہا کہ میں تو اتنے ضروری کام کر رہا ہوں, کو چھوڑ نہیں سکتا. تفصیلات انہوں نے پوچھیں تو انہوں نے کہا آپ کی تحریک جو ہے اس پہ آپ ممبر بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ممبر بناتے ہیں، سالانہ ایک روپیہ چندہ ہوتا ہے۔ تو یہ سب زمانہ تھا کہ اس زمانے میں شاید ایک روپے کی ایک من گندم آتی ہوگی۔ تو انہوں نے کہا اچھا مجھے اپنا 25 سال کے لیے ممبر بنا دیں۔ 25 روپے چندہ دیا، 25 روپے چندہ، 25 روپے میں ایک تولہ سونا ہوتا، 25 روپے چندہ دیا اور 25 سال کے لیے ممبر بن گئے۔ اور واقعی کہتے ہیں 25 سال ان کی وفات ہوئی۔ کوئی ایسی کشفی عمر تھا کہ انہوں نے 25 سال کا چندہ دے کر وہ اپنی زندگی کا 25 سال کا اعلان کر دیا۔ پھر کہتے ہیں مجھے جو فکر ہوئی تو میں دوسرے بزرگ تھے حضرت عبدالقادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس چلا گیا۔ ان کے پاس میں نے کہا میں بیعت ہوں، سبحان اللہ آپ امیر شریعت، امیر المومنین، امیر شریعت، آپ کی اتنی بڑی حیثیت، میں آپ کو کیسے بیعت کر سکتا ہوں، واپس کر دوں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد خیال ہوا، اس طرح کہ پرنسپل صاحب نے کہا میں نے 4 مہینے لگائے ہوئے تھے اور میں تاریخ میں شامل تھا، لیکن مجھے اس بات کا بار بار احساس ہوتا رہا کہ اپنے نفس کی اصلاح کے لیے مجھے ضرورت ہے۔ دوبارہ پھر آئے، حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے، پھر کہا کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ کہا آپ امیر المومنین اور امیر کیا میں نے کہا امیر شریعت، ہاں جی، تو میں کیسے بیعت کر سکتا ہوں؟ پھر واپس کر دی۔ تیسری بار پھر آئے تو جب انہوں نے کہا میں بیعت نہیں کرتا ہوں، اس پر روئے۔ جب روئے تو پاس والے مولوی صاحب نے کہا کہ حضرت وہ تو بڑا رو رہا ہے، بیعت فرما دیں۔ میں فرمایا چپ کرو، میں لیڈری نکال رہا ہوں، چپ کرو، میں لیڈری نکال رہا ہوں۔ بس پھر بیعت کیا تو اللہ کی شان کی زندگی ایسے مجاہدے کی گزاری ہوئی تھی، خود فرماتے تھے کہ آدھی زندگی ریل میں گزر گئی، آدھی زندگی جیل میں گزر گئی۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی تو مجھے لوگوں نے کہا کہ بیان ختم ہو گیا، وقت بھی ختم ہو گیا کہ شاہ صاحب کے کچھ حالات بھی بیان کرو نا۔ میں نے کہا آپ ایسے وقت میں سوال کیا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، دو باتیں میں شاہ صاحب کے بارے میں کہہ دیتا ہوں۔ ایک حضور کا اپنا قول، آدھی زندگی جیل میں گزر گئی، آدھی زندگی ریل میں گزر گئی، ریل میں سفر کرتے کرتے اور جیل میں بند ہوتے ہوتے۔ اور دوسرا میں نے کہا شاہ صاحب کے بارے میں میرا اپنا ایک تصور ہے کہ انگریز کے خلاف 12 ڈویژن فوج، 1 ڈویژن میں 12 ہزار ہوتے ہیں، 1,84,000، 12 ڈویژن فوج اتنا کام نہیں کر سکتی جتنے اس اکیلے آدمی نے کیا۔ 12 ڈویژن فوج اتنا کام نہیں کر سکی جتنا اکیلے اس نے کیا۔ ایک بریلوی مولوی صاحب تھے، گئے ہوئے تھے حج عمرے کے لیے، گئے ہوئے تھے تو مدینہ منورہ میں، اور لوگوں سے انہوں نے کہا کہ معلومات کرو تو پاکستان میں دولت شاہ بخاری کی وفات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی۔ تو معلوم کیا، انہوں نے کہا واقعی وفات ہو گئی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ انہوں نے کہا مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور آپ نے فرمایا کہ میں عطا اللہ شاہ کے جنازے میں شامل ہونے جا رہا ہوں۔ وہ بریلوی کو پتہ چلا کہ محبت کا دعویٰ تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کے ساتھ حضور کو محبت ہے؟ ہم تو سارے دعویٰ کرتے ہیں محبت ہے، محبت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ کون کون ہے؟ تو اس کو اللہ پاک نے غیبی طور سے اس بات کو دکھایا۔ ہاں جی، یہ چند ایک باتیں عرض کر دی میں نے، ختم نبوت والے ساتھی آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ باتیں عرض کر دیں۔ اور ماشاء اللہ تاریخ ختم نبوت نے تقریباً 100 سال کام کیا، اور 100 سال کام کرنے کے بعد ایسے حالات بنے کہ اسمبلی سے یہ بات پاس ہوئی کہ قادیانی کافر ہے۔ قادیانی مسئلے کی جو اصل روح ہے یہ فیصلہ اس کے تحت نہیں ہے، جو اصلی روح ہے نا، اصلی روح کیا ہے؟ اصلی روح ہے کہ کسی نبوت، کسی جھوٹی نبوت کے پر ایمان لانے کے اعلان کے ساتھ وہ آدمی یا دنیا اسلام چھوڑ کے بھاگے گا، یا اس سے تو بتائے ہوگا، اور یا اس کو قتل کیا جائے گا۔ یہ مسئلہ اصلی شرعی مسئلہ ہے۔ اس کے کافر ہو کر اعلان کر کے اس کا مدرسہ، اس کا رسالہ، اس کا ادارہ اور اس کے امیر کے نام سے چلنے کی اسلامی حکومت میں ذرا گنجائش نہیں ہے۔ تو لہذا اپنی روح کے ساتھ یہ فیصلہ نہیں ہوا ہوا۔ اصلی روح، اصلی فیصلہ یہ وہ ہے جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا ہے کہ یا تو ہتھیار ڈال کر بھاگیں گے اور یا جو ہے تو اعلان کریں گے کہ ہم مسلمان ہو گئے یا ان کے خلاف قتال ہو گئے. اور قتال کا جو لشکر بھیجا ہے چنے ہوئے صحابہ کرام جو اتنے بڑے بڑے علماء حفاظ قرآن گئے ہیں. اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے ساری زندگی لڑتے ہوئے کسی جگہ پر یہ پریشانی نہیں ہوئی. لیکن یمامہ کی جنگ جو مسلم بن قذاب کے جھوٹے نبی کے لوگوں کے خلاف کہتے ہیں اتنی سخت جنگ تھی کہ اس نے مجھے بھی پریشان کیا. ہمارے انہوں نے جو تبصرہ کیا تھا, کیا نام تھا آپ کا جی؟ اخلاق احمد صاحب نے یہ تبصرہ کیا نا کہ ہم جو ہے تو ملک پیک والے دور کے لوگ, یہ پرانے زمانے کی فروخت کیے ہوئے لوگ ہیں. وہ بات بھی آپ کیا کہہ رہے ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا ہوں, لیکن اصلی بات میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. صاحب اکرام اس جنگ میں بوڑھے تھے, 60 سال کی عمر میں تھی ان کی, یعنی بوڑھے تھے, تو اس لیے نوجوان تھے. پہلا حملہ نوجوانوں نے کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اور جو کمانڈو ٹرین کیے تھے نا, اس میں 60 کمانڈو ایسے تھے کہ جب یہ کندھے سے کندھا ملا کر گھوڑوں پر سوار ہو کر سب بنا کر جب چلتے تھے میدان جنگ میں, تو یہ ایک پہاڑ ہوتا تھا, اس کو جا کے کھونتے جاتے تھے, کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا تھا اس سب کو. خالد بن ولید نے جو 60,000 کے مقابلے میں 60 آدمی نکالے ہیں نا, یہ وہی 60 تھے. ان میں جو ہے تو عبداللہ بن عمر, عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, فضل بن عباس, عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے, یعنی اور عبدالرحمٰن بن بکر, بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے, اور زراعت بن نظر صحابی رضی اللہ عنہ, سے 60 آدمی ہیں. تو ان 60 کا دائرہ بنایا انہوں نے ایسے, اور دائرہ بنا کر گھوڑ سواری کی اتنی مہارت کہ انہوں نے مارچ جب کیا نا 60 کو اس دائرے کی شکل میں مارچ کر کے انہوں نے اس لشکر کے اندر ان کو گھسایا ہے. اور یہ درمیان میں پہنچے ہیں, اور تلوار چلانے نے جب شروع کیا تو 60,00,000 کو 60 نے الٹا ہے. اور پھر اس وقت جب ان کو تتر بتر کیا ہے تو یہ گم ہو گئے. تو سب صحابہ کرام نے خالد بن ولید پر غصے کیے اور ان سے کہا کہ تو نے اتنے عام لوگوں کی اولادوں کو ضائع کر دیا. انہوں نے کہا فکر نہ کرو. تو یہ جب 60 آدمی تعاقب میں چلے گئے تھے اس لشکر کے, واپس آئے تو 49 واپس ہوئے, 11 شہید ہوئے, 49 واپس ہوئے. تو یہ خالد بن ولید وہ آدمی ہے جس 60 کو 60,000 سے لڑایا ہے. اور خود جب میدان جنگ میں ہوتے تھے ڈال نہیں لیتے تھے, دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتے, ایسا جمجوت ہے خالد بن ولید کہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا سکتا تھا. اور اس کا جگر گردہ اور دل اتنا مضبوط تھا کہ گھوڑا تھک جاتا تھا پر گھوڑا بدلتا تھا, یہ نہیں تھکتا تھا کہ ذرا بن نظر اور اس کے نیچے گھوڑا تھک جاتا تھا. آپ کے دمن ہارس پاور, 2 ہارس پاور, 2 ہارس پاور مشین, تو گھوڑے کو بدلتے تھے اور سوار پھر بیٹھا ہوتا تھا. ہاں جی, سبحان اللہ. تو کہتے یمامہ کی جنگ میں بھی پریشان ہوا. تو نوجوان یہ جو میں نے ایک کمانڈو کا تذکرہ کیا نا, یہ آگے ہوئے ہیں, نوجوان آگے ہوئے ہیں. اور انہوں نے جب حملہ کیا ہے تو مسلمہ قذاب کے جنگیوں نے ان کا حملہ ان کرو ان کے منہ پھیر دیے. جب ان کے منہ پھیر دیے تو پھر بدری صحابہ جو تھے وہ آگے آئے, انہوں نے نوجوانوں کو پیچھے کیا. جب وہ آگے آئے تو یہ البدایہ و نہایا عربی کی کوئی کتاب نکالے, اس میں سے نعرے کو نکالے, مجھے اب یاد نہیں لگا, ککر و کر رتن وہ یومن یوم البدر اور یومن یوم البدر بدری جب آگے بڑھے ہیں تو انہوں نے میدان کو الٹا ہے اور مسلمہ گزار کے لشکر کو پیسا ہے, اور پیسنے کے بعد انہوں نے آگے ایڈوانس کیا ہے, اور ایڈوانس کر کے اس میدان کو بدریوں نے مارا ہے. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے, قطار اندر قطار بھی گردوں آسمان. کہ تو بدر کی فضا پیدا کرے تو آسمان سے ابھی فرشتے جو قطاروں کی قطار لگے وہ تیرے بدر کو آ سکتے ہیں. فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی آج بھی ہو جائے گر ابراہیم کا ہی ماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. پڑھو دونوں شعروں. فضائے بدر پیدا کر